राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 17 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो सहज साधना पुस्तक के आखिरी लेख चुप साधन को 3 बार पढ़ा। उसे ऐसा लगता है कि उसके लिखे अनुसार साधन करने से और जैसे दिमाग में सुन सी हो गई, दिमाग में सुन आ गई, शरीर सुनना सा हो गया, तो लगता है कि सारी शक्ति है वो सिर में केंद्रित हो रही है। तो क्या ये ठीक है? ठीक होगा, पता नहीं पूरा तो बंद किए सभी शक्ति वही केंद्रित हो जाए तो अच्छी बात है, परमात्मा में लग जाओ और काम ठीक हो जाएगा। मोक्ष साधन है, शुभ साधन है, ये साधन समझ में आता नहीं जल्दी, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी चीज है, ऐसे सब शक्ति आ जाए तो बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, पूरा पता नहीं। एकांत में आओ, कोई बात करो तो बात करने से पता लगेगा, ठीक समझ में आया करनी, बहुत अच्छा है, जितना आया है बहुत बढ़िया है, बुरा आ जाए तो बहुत बढ़िया। एक कहते हैं कि हमारे परिवार में एक कन्या है, वो स्वतंत्र हो गई, तो वो कहना मानती नहीं, लेकिन उसकी ममता का त्याग हमारे से होता नहीं। वो हमारा कहना मानती नहीं, कहने के विरुद्ध चलती है, घर की कन्या है परिवार की, वो कहना मानती नहीं, लेकिन उसकी ममता हमसे छूटती नहीं। आपकी ममता नहीं छूटती? हमारी ममता उसमें पड़ी है, हमसे अब छूटती नहीं, रात दिन वो हमको परेशान करती है और हमारी नींद और चैन सब खत्म हो गया, ममता हम नहीं छोड़ सकते, तो शांति का कोई उपाय बताइए। शांति का त्याग है, वह कभी त्याग, शांति का त्याग है, त्याग शांति अनंतरम, त्याग शांति अनंतरम, अंतर होती है, त्याग आप कर सकते थे। वो कहते हैं कि उसने तो हमारा त्याग कर दिया, लेकिन हम उसकी ममता का त्याग नहीं कर पा रहे। भगवान से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करोगे नाथ त्याग करने की समझ दो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हमें समझ दो, नहीं तो त्याग न कर आप क्या कर सकते हो। जब वो कोशिश से मानते ही नहीं तो त्याग नहीं करते हो, क्या कर सकते हो आप, ये सोचो बताओ, उसे सुधार के लिए क्या कर सकते हो, क्या सामर्थ्य आप में, यही सही है, तुम्हें नहीं माना तो भाई सही बात है। आजकल के छोरा छोरी मानते नहीं है, बहुत कम होते हैं जो मानते हैं। कुछ वायुमंडल से पैदा हुआ है, सब नहीं है। मुसलमानों ने सुना ऐसा है, अपने तुम सबको त्याग कर भगवान में लग जाओ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भवन मुहार, अपने भवन में भगवान में ले जाओ। बात ये बढ़िया बात है, और कुछ कष्ट नहीं होते, सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, नहीं छूटे तो भगवान में ले जाओ फिर ठीक हो जाएगा। भगवान में लग जाओ, भजन में तेजी में लग जाओ, भगवान मेरे है तेजी घूमता कर लो, छूट जाएगा। भगवान की कृपा से छूटेगा, अपनी शक्ति से नहीं। अगर उचित समझो आप तो ऐसा करो, तो जा उपाय जानते नहीं भाई, तो बताओ कोई उपाय बताओ। ममता छोड़ना ही उपाय है, ममता नहीं छूटे तो भगवान से पुकारने के सिवाय क्या होगा। भगवान के शरणों के शरण हो जाओ, भगवान ही मेरा है, और इस शरणों शरण जाओ, उससे लाभ होगा। ये बात है, और हम जानते नहीं, भगवान के शरण बढ़िया चीज है, और भजन में ज्यादा लग जाओ, भजन ज्यादा लग जाओगे आप सब ठीक हो जा, अंत का शुद्ध होगा, ठीक हो जा। बच्चे को ब्याह दो, अपने घर चले जाए, और हम क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं है। उसको ब्याह दो, अपने घर चले, और बताओ आप हुए बताओ। और तो कोई उपाय याद नहीं है। आजकल लड़कियां है वो विवाह करना नहीं चाहती और पढ़ना चाहती है, तो इस विषय में क्या करना चाहिए? पढ़ो पढ़ो, और पढ़ने से उसका परिणाम ये होता है जो अभी आ रहा है सामने। है? आजकल सह शिक्षा है, और पढ़ने से जो ये परिणाम सामने आ रहा है ये हो रहा है, और जल्दी विवाह करना नहीं चाहती है, 20-22-25 वर्ष हो की हो करके, तब तक कि अभी पढ़ाई बाकी है हमारा, पढ़ना क्या कर इस विषय में आप, उसके लिए भी ठीक नहीं है चीज, पर तो हम क्या करें, जब मानती नहीं है तो क्या करें। इस विषय में आपकी क्या राय है, लड़कियों को कब तक पढ़ाना चाहिए, कब विवाह करना चाहिए? नहीं, विवाह जल्दी करना चाहिए, ये 17 वर्ष तक नहीं करना ये ठीक नहीं है, ये कानून गलत है। लड़की को विवाह जल्दी करना चाहिए, सास ससुराल तो बेहतर देश है, समय पहले कर रहे तो। जैसे सरकार का कानून है 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं कर सकते, ये कानून बड़ा गलत है। तो पहले संबंध कर दो और बाद में विवाह करो, ऐसा बात है। हमारे तो सही बात है, पर 18 वर्ष तक वो विवाह का पालन कर सके संभव नहीं है जी। इस वास्ते बहुत गलत है, व्यभिचार पैदा हुआ, इसे दुराचार पैदा होगा, समाज खराब ही हो गई। आजकल लड़कियां और महिलाएं नौकरी करना चाहती हैं, इस विषय में आपका क्या विचार? हमारा तो है नहीं विचार, हमारा तो सरकारी सज्जन ने कहा कि स्वामी जी ने कहा है कि नौकरी न करे, तो इसको विरोध करना चाहिए। समझे नहीं हम, आप क्या कहना चाहते हैं समझ में नहीं आया। हम तो आज ये चाहते हैं कि नौकरी करना ठीक नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। हम तो कहते हमने पुस्तक लिखा है, तो लिख दिया, उसका विरोध करते हो। विरोध हुई, हमारा श्रावण नहीं है पर सुनी है, विरोध करता है, ये विरोध नहीं माना चाहिए। विरोध करते हैं कि आपने ठीक नहीं कहा, ठीक नहीं कहा, मतलब स्त्रियों को नौकरी करनी चाहिए ऐसा मानते हैं। हाँ। आप कहते हैं नहीं करनी चाहिए। नौकरी में तय तो आत्मकार होगा, स्त्री जाती है उसका एक हृदय होता है, पुरुषों को शक्ति नहीं है, स्त्रियों में मातृ शक्ति है तो वो सवाल करती है, तो उनका हृदय ऐसा है। बालकों का पालन करने की शक्ति माँ में है जैसे पुरुषों में नहीं है, किसी एक पुरुष को अलग बात है नहीं, और स्त्रियों में समय शक्ति है, उसका हृदय कोमल है, तो दूसरा तिरस्कार कर सहेगी नहीं, नौकरी करेगी तो ताड़ना सहेगी नहीं, मुश्किल होगा और खराबी हो गई, मैं तो ऐसा मानता हूँ, और ऐसे लिखा है हमने। नौकरी करना हृदय होकर सकता है, उनका हृदय नर्म होता है, कोमल होता है, मातृ शक्ति है वो, तो माँ है, बंद करना काम उसमें, ऐसा हम तो ये बांधते हैं। लड़कियों को कितनी कक्षा तक पढ़ाना चाहिए आपके विचार से? और जो साधारण लिख से कागज पत्थर लिख लेकर लेते, ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है, उदंड हो जाएगी, अभी आगे शिकायत आई नहीं, मानती नहीं। हाँ। 20-22 बजे हो गई। हाँ जी, ये मानती नहीं है, उसका परिणाम ठीक नहीं था, हमें तो उसका परिणाम अच्छा नहीं दिखता, करो माननी क्या है। एक ऐसा भी प्रश्न आया था कि एक अच्छे परिवार की लड़की पढ़ती थी सह शिक्षा में, तो वो एक हरिजन लड़के के साथ में भाग गई घर से, तो उसके माँ बाप इतने दुखी हैं कि वो उसके पिता कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। वो खुश आ जाएगा, हमारी इज्जत जो ऐसी हो गई कि उसकी एक छोटी बहन और है 18-20 वर्ष की, उसका विवाह कैसे होगा? विवाह क्यों बताया गया? लड़की दूसरी चली गई तो बहन का ब्याह में क्या बात होती है? वो आजकल इस बात की बदनामी होती है कि वो हरिजन के साथ भाग गई, इसलिए इनके परिवार से संबंध मत करो। हमारी सम्मति तो है और लड़की को त्याग कर दे। भाग गई वो तो त्याग हो ही गया उसका। वो तो भाग ही गई है, एक तो माँ नहीं रह जाता, माँ दहेज देगी और सीधे करेगी, नहीं रह जाता, ये गलती है। एक ब्राह्मण बड़ा अच्छा, मेरी समझ अच्छा ब्राह्मण, उसकी सोरी मित्र के पीछे भाग गई, तो आजकल जो ये अधिक पढ़ाना है फिर सह शिक्षा है। हाँ, अधिक हम कॉलेजों में हम ठीक मानते, अपना लिखना पढ़ना कागज लिखते करते इतनी होगी तरी, हाँ तो तही मान वाला। इसमें कई पढ़े लिखे लोग ये दलील देते हैं, कि जैसे राजाओं में भी लड़कियां पढ़ती थी, बहुत बहुत पढ़ती थी, घुड़सवारी सीखती थी, तीर चलाना सीखती थी, पढ़ाई भी अधिक करती थी, तो उनको मना नहीं थी, तो हम लोगों को मना क्यों नहीं करती थी? उदाहरण दो कोई। वो घुड़सवारी सीखती थी, तलवार सीखती थी, अधिक पढ़ती थी राजाओं में भी, तो हम लोग क्यों नहीं पढ़े? मैं तो ऐसे सुना नहीं है, कोई पढ़ जाए वो भाई नाम था वह गार्गी है? ये कह रहे गार्गी गार्गी तो जनक के सामने गई, जनक को बता दिया कि नहीं ठीक नहीं, जनक है तो मेरे में प्रवेश कर दिया ठीक नहीं है, वह राजा रत्नों को फैल कर दिया और उन्होंने फैल कर दिया, तो ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं है, मित्र हमारे कौन सुनता है, हमारी ये सत्संग करने वाले सुनते नहीं, कृपा करते हैं, न्यूज करते हैं, परिवार न्यूज करते हैं, बहुत लोग ऐसा किया है, परिवार सत्संग करने वाले नशबंदी कराते हैं, हमारी ये चस्ती नहीं बिल्कुल नहीं देती, सोती नहीं रख सकती मेरे करने से, इसमें क्या भार है, कोई बोलता ज्यादा नहीं रखने में क्या फायदा है बता नहीं सकते, मेरे एक आग्रह नहीं है, मेरे को ठीक समझाओ मैं खुद महसूस होगा, मैं जिद नहीं करता, मैं सुनाना चाहता हूँ समझा दे मेरे को, सुनाना चाहता हूँ, छोटी रखना भाई बहुत बढ़िया समझता हूँ, छोटी करना बढ़िया नहीं समझता, परंतु सब आदमी छोटी ऐसी बात देखने नहीं आती, आपकी दृष्टि में ऐसा है सब छोटे रखते है, सब छोटी रखते है क्या, नहीं बहुत नहीं रखते, तो बहुत खराब बात है, क्या करने बताओ, उसकी तो बेटी है हमारी सत्संगी है, सत्संगी तो सत्संगी बात मानने के लिए ही आते हैं, और क्या काम है उनका, वे नहीं मानते इतनी बात छोटी नहीं मानते, तो मेरे जैसा आदमी है निर्लज भीत तो बैठा नहीं है बीच में, ये पूछ रहे हैं कि ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए या नहीं, वो पूछने को आज और जैसा बनवाओ जैसे पूछे, आप आध्यात्म में बातें पूछो, आप विचार करो कि मैं आत्म बातें पूछो तो मैं आत्म कहूंगा, मेरा स्वभाव है, ये एक ये भी बात आई है कि ये पत्रकार सम्मेलन नहीं है, जैसे काशीराम जी महाराज कह रहे थे कि ये पत्रकार सम्मेलन नहीं है, पत्रकारों का सम्मेलन नहीं है, जैसे किसी ने एक प्रश्न पूछा है तो उसमें कोई बात खुलासा नहीं हुई, तो जैसे मैंने इसके ऊपर एक प्रश्न और पूछ लिया या दो प्रश्न और पूछ लिए, तो इस पर एतराज करते हैं कि आप ये प्रश्न नहीं पूछ सकते, अगले ने एक प्रश्न पूछा है आप फिर दोबारा दूसरा तीसरा प्रश्न क्यों करते हैं इस पर, तो इस पर आपका क्या विचार है, पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, आप आध्यात्म बात सुनना चाहते हैं तो आध्यात्म की प्रश्न कीजिए, मैंने से सफर मत करो, आप अगर ऐसा विचार करते हैं तो आध्यात्मिक बात ही पूछो, आध्यात्मिक बात में मैंने कहा पूछो, नाम लिखाया पूछ लिया एक बार, कुछ पूछी बोली ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक बात आप पूछो, बार बार पूछो और आगे बढ़ो, आज मेरे तुम सदा बढ़ो, आध्यात्म विषय में लग जाओ फिर ठीक हो जाएगा, आप सब आध्यात्म विषय लग जाओ पर कौन पूछेगा, आध्यात्मिक पूछेगा, आपसे ये प्रार्थना है आप केवल अपने कल्याण में ही लग जाओ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैंने कहा मैं इनसे पूछो तो पूछ लिया एक बार पर सभी ने कहा ऐसा से पूछते, ये पूछना नहीं है, मेरे घर से पूछते वो पूछना क्या हुआ, आप आध्यात्मिक उन्नति करो, मेरे मन में तो ऐसी बात आती है कि मैं पुस्तक सुनाऊं, पुस्तक तो हम पढ़ देंगे तो क्या सुनो, इसका क्या उत्तर है, ये क्या उत्तर होता हूँ, मेरे मन की बात है, आप इन बातों को समझो बहुत फायदे की बात है, बहुत फायदे की बात। मैं तो समझता हूँ सब के सब माता बन जाए, तत्व की बन जाए, जीवन मुक्त बन जाए। हमारे मन ऐसी है, लालसा है, हमारे मन की ये लालसा है, स्त्रियों में पुरुष में परमात्मा तो प्राप्त हो गए, ये हमारे मन की बात है। अब बोलो भाई, सब मिलाकर बोलो, क्या बोल रहे हैं, क्या मस्त सुनो, मेरे मन में आपने मन में आवे ठीक है। अब एक कदर क्या हुआ, एक बार आपके मन की बात, ये कितने समय सुनना चाहते हैं? मन की तो बात है, ऐसी पुस्तक लिखी हुई है। देखो भाई, एक बात सुन, आप सुन लो, एक सुनाऊ, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो समझता हूँ ये छोटी सी बात, थोड़ी सी बात है, बहुत लाभ है। मैं तू यह वह, ये जो विचार है, मैं हूँ तू है यह है वह है, इनको छोड़ दो, मैं अपने को छोड़ दो, ये मैं अपना है बंधन है, मैं अपना है बंधन है, ये मैं अपने को छोड़ दो, तू अपने को छोड़ दो, यह अपने को छोड़ दो, मैं अपना छोड़ दो, चार चीजें है, इन चारों को छोड़ दे, एक है सत्ता मात्र रह जाता है, उस है मैं स्थिर हो जाऊ, सुख हो जाओ, है एक परमात्मा है, न मैं है न तुम है न यह है न वह है, एक परमात्मा है, सुख जाओ। एक बात आई ऐसे पहले वाले पैराग्राफ में अंत में, न रहे नहीं तो कर्त तो आ जाएगा, क्योंकि चुप स्वतः सिद्ध है, चुप स्वतः सिद्ध है, यहाँ मेरे मन में आई, स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है, इतना वो देते, ये मेरे मन में आई है। राजेंद्र पूछना बात करना है, चुप स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है, इतना लिख दो, बहुत बढ़िया चीज है, हमारे मन में आई ये बात, पर आग्रह मेरा नहीं है, आप कहे उन्हें तो करो, ये तो स्वतः सिद्ध। देखो एक स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र है, अब चुप हो जाना करने से है, कर्ज तो आता है, बहुत आपद आती है और इससे आपद सब मिट जाती है। स्वतः चुप है, स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है, ऐसा कोई आग्रह नहीं मिला, किसी व्यक्ति का आग्रह नहीं है, स्वतः सिद्ध तत्व है, ऐसा निहाल हो जाए आदमी, ऐसा बता दे अट्ठाईस नंबर है पृष्ठ, 28 पृष्ठ में नीचे नीचे, मैं तो यह इन चारों को छोड़ दे तो एक है, ये पीछे चला, इनसे पहला बात है चुप होना है, यह आग्रह संकल्प भी न रहे, नहीं तो कर्त तो आ जाएगा, तो ये बड़ी उलझन आती है, ये उलझन सब मिट जाती है, सब स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है। अगर आप इसे स्वीकार कर दो कि चुप एक परमात्मा क्या है, चुप है सत्ता मात्र, सत्ता मात्र एक तत्व है, इसमें कभी तो नहीं आएगा, अपने लगे तो रहता है, ऐसा परमात्मा है, मेरे ये बन भाई बहुत अच्छा है। सुधार ये विचार तक राजनी कहूंगा, राजेंद्र भी बैठा है, आपकी दृष्टि है क्या, सुख सत्ता शुद्ध तत्व है, सत्ता मात्र तत्व है, इतना वो लिख रहे, इतना वो लिख रहे, बहुत बढ़िया चीज है। सुख सत्ता शुद्ध सत्ता मात्र तत्व है, बहुत बढ़िया है सुधार मुझे मेरे विचार से। अब ऐसा मान लिया, देखो परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, वो चुपचाप ही है, बोल कहाँ है, कभी बोलते नहीं, कोई कहते नहीं, कोई शिक्षा देते नहीं, सुबह वो स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है, ऐसा तत्व है, ऐसा मान ले, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत हमारे दृष्टि में बहुत बढ़िया चीज, स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है, सत्ता मात्र तत्व इतना मास अपनी तरफ से इतना लेते हैं, सभा तत्व है, ऐसा है परमात्मा सत्ता, सब जगह परिपूर्ण तत्व परमात्मा, तो स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है, बहुत बढ़िया है, इसमें कथित अभिमान नहीं आएगा, स्वतः सिद्ध तत्व है, तो स्वतः सिद्ध में सिद्ध हो जाए, तो उसमें होने के लिए मैं तू यह वह ये आग्रह उतार दिया, इनको छोड़ दिया, मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है, यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, एक सत्ता मात्र तत्व है, बहुत बढ़िया चिंती हुई है, अगर आप कर सके तो बहुत बढ़िया है, सत्ता मात्र तत्व है, हम नहीं बनाते हैं, सुख साधन करते हैं, सुख साधन इसमें कब्जा नहीं होता है, अपना अधिकार जमता नहीं है, ऐसे है तो आप सब जैसे भी जम जाएगा, सुख स्वतः सिद्ध तत्वी स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है, ऐसा करने से एक निरपेक्ष सत्ता है, जो मैं तूने साथ में यह वह नहीं है, वो अधिकार है, इन चारों को छोड़ दे, एक है सत्ता मात्र रह जाता है, उस मैं से उस है मैं स्थिर हो सुख हो जाए, थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी मात्र में पूर्णता हो जाएगी, अपना आग्रह नहीं, ना मैं है, ना तू है, ना यह है, ना वह है, सत्ता मात्र तत्व ही है, इसमें कर्तव्य तो नहीं आता, स्वतः सिद्ध तत्व है, सब भाई बहन मान ले बात को, इसमें सदा नहीं मन में आई, आप क्या सोचिए, ठीक है, दबकर नहीं बोलना है, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, दबकर सीखो, ठीक दस्ता दो, इसमें बहुत बढ़िया चीज है, सुख साधन से समझ में नहीं आता और इन बात से सुख साधन मिल जाता है, इसलिए इतनी ही बात, सत्ता मात्र तत्व है, इसमें शब्द सुधार होते हैं, आप कह सकते हैं शब्द ये रखना नहीं तो कोई आग्रह नहीं है, परंतु सुख सिद्ध स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है, ऐसा करने से क्या हुआ, ये व्यक्ति कोई नहीं आया, आग्रह किसी का नहीं रहा, ठीक चीज है, तो ये सत्ता मात्र है, ये सत्ता मात्र है, तत्व है, स्वाभाविक तत्व है, ऐसा कहते ही व्यक्ति का संबंध विच्छेद हो जाता है, सत्ता मात्र है, सत्ता तत्व है, कोई अंग नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, इस बात आगे का मैं तू यह वह इन चारों को छोड़ दे, एक है सत्ता मात्र का रह जाता है, सत्ता मात्र रह जाएगा लिखा ही है, अगर लिखा है उसमें है मैं से तो चुप हो जाए, तथा अपने ओर से कुछ भी चिंतन न करे, अपने ओर से आत्मसात मना करता न कंचि चिंती, आत्मसात मना करता न कंच चिंती। इसको आप करो, करके देखो तो सही, बहुत फायदे की बात है। बड़ी सीधी बात है, सरल बात है। मैं नहीं है, तू नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, छोड़ दे। अपने में व्यक्ति तो मिटता है बहुत जल्दी, और कितना मिलेगा आत्म मना करता है चिंतन दिए थे। यदि अपने आप कोई चिंता हो जाए तो उससे न राग करे न द्वेष करे, न राजी हुए न नाराज हुए, न अच्छा माने न बुरा माने, उसको न अपना माने न अपने में माने, परंतु दूसरी उपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाए। वास्तव में यह अपने में नहीं है, अपने में नहीं है, उससे राग द्वेष ये द्वंद है, द्वंद तत्व से मनुष्य में काश बद है, जो दो तो इससे परिपंथ न हो, राग द्वेष परिपंथी है। ये बात लिखी है, यह वर्ष हमारा हमारा पाराग्रह है। पहले का पाराग्रह समाप्त होता है, शुभ स्वतः सिद्ध है, इतल है, शुभ शुद्ध सत्ता मात्र तत्व है। बहुत बढ़िया चीज है ये। आप प्रश्न करो तो बताओ, प्रश्न करो, बहुत बढ़िया है। अपना जो साथ में आग्रह मिल रहा है, चुप रहना, चुप देना, चुप रहना आग्रह नहीं होना चाहिए। तो सत्व है ऐसा मान रहे हैं, मैं तो ये मैं नहीं रहेगा, केवल है। तो है वो तत्व है, उस तत्व में है मैं आप मिल जाओगे। जब आप मैं नहीं है, तू नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, तो सत्ता मात्र में आप मिल जाओगे, कल्याण हो जाएगा। बहुत ऊंची बात है। अच्छा, इसका प्रश्न है, 28 बार नीचे गिर जाए, सत्ता सिद्ध है, ये पहले बार है का अंतिम अंतिम बात है। बहुत बढ़िया चीज है, हमारी दृष्टि में बहुत चीज स्वतः सत्ता मात्र एक तत्व है। ऐसा होने से कोई व्यक्ति नहीं रहा, तुमको मैं यह व्यक्ति नहीं रहा, तत्व है, सत्ता मात्र रह जाता है। उस है मैं से तो चुप हो जाओ, जैसे ये चुप साधना बहुत बढ़िया है, इसमें शुद्ध आ गए, इसी में लिया चुप साधना है, बहुत बढ़िया है, और सिद्धि होती है। चुप साधना समझ में नहीं आई, इसे समझ में आ जाएगा, मेरे तरह विश्वास है। आपकी शंका हो तो बोलो, शंका हो तो बोलो, विचार करो। शंका से विषय बहुत शुद्ध होता, बहुत निर्मल ठीक हो जाता, और शंका है तो मान लो, स्वीकार कर लो उसको। 28 प्रश्न है, 8, 2, 2 और 8, 2 के ऊपर 8, 28। 28 प्रश्न है, अंत में पाराग्राफ है, यह वह है, अंतिम प्रलय प्रावर होता है, उसमें शुभ सत्ता सिद्ध है। ये मेरे को अच्छा लगा, स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वतः सत्ता मात्र तत्व है, तो बहुत बढ़िया है। तुम बोलो, शंका करो। मेरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, इसलिए मैं चुप ही रहना ठीक समझता हूँ। मेरे बोलने पे तो पाबंदी लगा दी कि तुम मत बोला करो, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ बोलो, तब शंका करो। ऐसा चुप है, सत्य सिद्ध मात्र तत्व है, ऐसा तत्व है, ऐसा कहते ही है पड़ा अपने बाद नहीं हुआ। इसमें महाराज जी प्रश्न ये आता है कि साधक है वो खुद स्थित होकर के उस सत्ता में अपने आप को अनुभव करना चाहता है। हाँ, हाँ। तो इसमें अपने आप को अनुभव करना चाहता है ये ठीक है कि सत्ता के अंदर अपने आप को विलीन कर दे? अपने आप को विलीन करना बढ़िया है जी। उस सत्ता में अपने आप को विलीन कर दे। अपने आप को विलीन करने के लिए ये लिखा है आगे मैं तू ये होगा चारों को छोड़ दे। ये छोड़ देगा मतलब उसे विलीन कर दे उसमें। अपने आप में स्थित रहने की जो बात कही जाती है अपने आप वो अपने आप में कहते अहंकार रहता है और ये है कि चुप सत्य सिद्ध सत्ता मात्र है एक तत्व है तो तत्व रहेगा अब अपना नहीं रहेगा तत्व रहेगा उसमें यह मैं तू छोड़ छोड़ दे। बहुत बढ़िया साधन है हमारे विचार से आज मेरे मन में है ये मुझसे पड़ता है मन में आया बहुत बढ़िया चीज है। आपके समझ में तो शंका करो तू कर शंका तने का कैसा मारे कैसा उसमें लीन हो जाए सत्ता मात्र लीन होने में करते तो नहीं आता। इसमें जो स्वयं में स्थित होने की बात कही जाती है स्वयं में स्थित होना वो तो स्वयं समझ में नहीं आता और सत्ता में तत्व है वो तत्व में लीन हो जाओ वो स्वयं में ही है स्वयं उसमें लीन हो गया स्वयं में जो कर्तृत्व तो आता है वो नहीं आया। ये जो सुख साधन है इसमें कर्तृत्व तो न आवे किस तरह से करे तो बहुत बढ़िया चीज है ऐसा तत्व तो है उस तत्व तो है उसमें अपने को लीन कर दिया अपने को लीन कर दिया लीन करने में कहे मैं तू ये चारों को लीन कर दिया एक सत्ता बात दे रही। इसमें जो अपने आप को जानना है जो आप कहते हैं कि जानना अपने आप को है हाँ, तो अपने आप को जानना कैसे हुआ? अपने आप जान देगा अपने आप को जानने में अहंकार आता है हाँ, लेकिन ये आप भी कहते हैं और लिखा हुआ भी है कि जानना अपने आप को है मानना परमात्मा को है और करना सेवा है तो जानना अपने आप को है इससे तो खुद को जानना ही सिद्ध अपने आप को जानने में ये सही बहुत बढ़िया है। स्वतः सिद्ध सत्ता माता तत्व है ये आपका स्वरूप है आप इसमें लीन हो जाओ ये बढ़िया है। चुप स्वतः सिद्ध सत्ता माता तत्व है तत्व है मैं हूँ ही नहीं रहा आप से आप ही स्वाभाविक ही बहुत तात्विक बात है हमारे समझ में और नहीं हो तो उस सत्ता को उसे शंका करो तो बढ़िया होगा खो जाओगे तो निहाल हो जाओ अपने आप को रखना ही बंधन है खो जाने से निहाल हो जाओ परमात्मा कहते हैं डर लगता है अपने खो जाने का डर भजन बोल मेरा विश्वास रहो तो डर की बात डर सब डर मिट जाएगा हमारे सबसे ये बात है बिल्कुल डर मिट जाएगा। 28वां प्रश्न अंतिम है अंतिम प्राग्राफ ये है मेरे अंतिम प्राग्राफ पहले प्राग्राफ समाप्त होता है उसमें चुप स्वतः सिद्ध है स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है तो मैं बड़ा बेटा बड़ा शुभ है। एक प्रश्न पूछते हैं कि ये चुप साधन ज्ञान मार्गी के लिए है कि भक्ति मार्गी सब के लिए भक्ति मार्ग ये प्रकार है मैं भगवान का हूँ ऐसा होकर चरणों में लौट जाए फिर कुछ नहीं बोले कुछ नहीं बोले ये तो एक ही बात है पर वो चरणों में लौट जाए बस कुछ नहीं ये भक्ति बहुत बढ़िया चीज है बहुत उत्तम चीज है इसमें शंका हो बोलो सबके लिए बहुत बढ़िया चीज सब ध्यान दो। सब भाई बहन ध्यान दो, आप करो तो सही निहाल हो जाओगे एकदम। पूछते हैं कि जब बुद्धि में सतोगुण की अधिकता होती है तब तो आदमी तत्व इसमें चुप साधन में अधिक बैठ पाता है और रजोगुण में बैठ नहीं पाता, तो इस विषय में आप ये रजोगुण में होते हुए कैसे बैठे, रजोगुण की अधिकता में किस तरह चुप साधन करे? अधिकता हो तो संजलता होगी, उसमें भगवान नाम का कीर्तन करे, उसमें चुप साधन को छोड़ दे, उस समय और तम से होगा नींद आएगी तो छोड़ दे, राज से होगा तो संजलता होगी तो छोड़ दे, राज सात्विक हो तो बैठ जाएगी बात, राज से तम से हो तो कीर्तन करे छोड़ दे, अब शक्ति आ जाएगी कीर्तन से, वो शक्ति आ जाएगी। उसमें रजोगुण में चुप साधन नहीं हो सकता, और चिंतन कहीं होगा ना, और कोई चिंतन नहीं होगा रजोगुण रहेगा नहीं रहेगा, सत्य का चिंतन हो तभी रजोगुण रहेगा, रजोगुण तो मौन कीर्तन करे, भगवान नाम में शक्ति है, एक है सत्ता मात्र रह जाता है, इन एक है सत्ता मात्र रह जाता है, उसमें स्थिर और सुप्त हो जाए तथा अपने ओर से कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंतान करे तो आगे ये बात वाली, यदि अपने आप कोई चिंतन हो कोशिश हो रोन आ जाए उसे दूर चिंतन हो जाए तो उसे न राग करे न द्वेष करे, न राजी हो न नाराज हो, न अच्छा माने न बुरा माने, उसको न अपना माने न अपने में माने, प्रत्युत उसकी उपेक्षा कर दे, रजोगुण तमोगुण मिट जाएंगे टिकेगा नहीं, उपेक्षा कर दे, उसको न अपना माने न अपने में माने, प्रत्युत उसे उपेक्षा कर दे, उसे उदासीन हो जाए, वास्तव में यह अपने में नहीं है, उसे राग द्वेष करना ही द्वंद है, राग द्वेष ही द्वंद है, निर्द्वंदो ही महाबाहो मंदात मुच्यते, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुख मंदात मुच्यते, निर्द्वंद होने से सुख पूर्व मंद मुक्त जाए, बहुत बढ़िया चीज है, हमारे वो थे अपने कई साथी ये चाहते हैं और ये लगता भी ठीक है कि अभी प्रश्नोत्तर नहीं करके सहज साधना पुस्तक पढ़ी जाए शाम को। हाँ क्योंकि तो बहुत आप सुबह 9:30 बजे आप फरमाते नहीं हैं, तो इस समय प्रश्नोत्तर नहीं होकर के यही चले, ऐसी इच्छा माँ भाई मैं तो कहते हैं एक ही पढ़ा, एक ही जो सत्य सिद्ध है तो लिखा है, सिद्ध सत्ता मात्र तत्व है, इतना धीरे सुधार कर देगा बस निहाल हो जाएगा, सुख साधन करने के लिए बहुत बढ़िया बात है, यह सुख साधन सबसे श्रेष्ठ है, और समय अब हमारे तो कितने भाई 51 मिनट हो गए, 9 मिनट बहुत बढ़िया है, वही 9 लेख है, कल से सभी भाई बहन ये पुस्तक ले आवे, पुस्तक ले आवे और 3 रुपए है, इसी पुस्तक पे ही बातचीत चले, 3 रुपए लगेगा भाई, सहज साधना, सहज साधना तत्व प्राप्ति का सरल और सहज उपाय, सहज और सरल उपाय, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें बताई थी ये तो एक क्षति की खोज। ये पुस्तक लियो सुनाओ कल से, बहुत बढ़िया चीज है, हमारा तो फायदा ही है, सबके फायदा है। जो चीज नहीं तो कर लियो, कहिए पुस्तक का खर्च हो जाए भाई, खर्च 3 रुपया खर्चता है, बहुत बढ़िया चीज है।